Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Hotele ponownie mogą przyjmować gości. Takie zmiany zaczęły obowiązywać dzisiaj, ale pod pewnymi warunkami. To koniec szkodliwej dla Polski koncepcji opozycji totalnej, tak wicerzecznik PiS mówi o sejmowym głosowaniu nad Funduszem Odbudowy. Dzisiaj mija 76 lat od zakończenia II wojny światowej w Europie. Od dzisiaj hotele ponownie mogą przyjmować gości. Obowiązuje jednak limit 50% zajętych pokoi. Wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które po północy weszło w życie. Zamknięte pozostaną hotelowe restauracje, które mogą serwować jedynie posiłki do pokoi oraz strefy relaksu i spa. Hotelarze, właściciele pensjonatów i innych miejsc noclegowych mają nadzieję, że to pierwszy krok do pełnego rozmrożenia branży turystycznej. Cieszy nas każdy dzień, w którym możemy przyjmować gości w naszych obiektach, mówi Agata Wójtowicz, prezes Zakopiańskiej Izby Turystyki. Branża przyjęła to z ogromnym aplauzem. Większy entuzjazm panuje w branży turystycznej w miejscowościach wypoczynkowych, między innymi nad morzem czy w górach. W trudniejszej sytuacji są hotele i inne obiekty noclegowe w dużych miastach. Wciąż nie ma zagranicznych turystów, nie są organizowane festiwale czy konferencje, zauważa Piotr Laskowski z Małopolskiej Izby Turystyki. Tych turystów zagranicznych jeszcze przez chwilę nie będzie. Z rozporządzenia wynika, że do 14 maja restauracje hotelowe pozostają zamknięte. Posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. Zamknięte pozostaną wciąż strefy wellness i spa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Głosowanie nad Funduszem Odbudowy to koniec szkodliwej dla Polski koncepcji opozycji totalnej, mówi wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. W programie Trzecim Polskiego Radia odniósł się w ten sposób do poparcia przez Lewicę, PSL i Polskę 2050 ustawy koniecznej do uruchomienia funduszu. Jeżeli ja mam na coś jakąś nadzieję, to, że to jest pierwsza jaskółka normalizacji stosunków w parlamencie, w polskiej polityce, to znaczy, że będziemy mieli w końcu partnerów po stronie opozycyjnej, że my możemy rozmawiać o rozmaitych projektach. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński powiedział z kolei, że przez zachowanie lewicy opozycja utraciła szansę na poważną dyskusję o wydatkowaniu unijnych środków. Jestem wkurzony na to, co zrobiła lewica, bo w tym głosowaniu PiS miało 211 głosów. Gdyby nie poparcie lewicy, PiS musiałoby z opozycją poważnie rozmawiać o tym, w jaki sposób te pieniądze wydawać. Sejm przyjął ustawę o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, która jest konieczna, aby uruchomić unijny fundusz odbudowy gospodarki europejskiej po pandemii. Teraz ustawą zajmie się Senat. Dzisiaj mija 76 lat od zakończenia II wojny światowej w Europie. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd walczącym. Z tej okazji przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające polskich żołnierzy, którzy polegli w latach 1939-45. Szef urzędu zaznaczył, że Polacy bili się za wolność na całym świecie. Walczyli w strukturach polskich sił zbrojnych na zachodzie i na wschodzie. Nieśli wolność krajom zachodniej Europy, pamiętając, że trzeba bić się za naszą i waszą wolność. Wyzwalaliśmy Półwysep Apeniński z II Korpusem Polskim. Wyzwalaliśmy zachodnią Europę z I Polską Dywizją Pancerną. Druga wojna światowa trwała prawie 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Zginęło 50 milionów ludzi. Międzynarodowa Organizacja Reporterzy Bez Granic wezwała Rosję do zaprzestania prześladowania niezależnych mediów. Organizacja apeluje do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby przestało piętnować redakcje i dziennikarzy statusem zagranicznego agenta. W ocenie niezależnych ekspertów i obrońców praw człowieka oznaczanie w ten sposób mediów prowadzi do ich likwidacji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Do tej pory w Rosji statusem zagranicznego agenta zostało napiętnowanych 18 redakcji, w tym Radio Swoboda i niezależny portal informacyjny Meduza. Występując w obronie Meduzy, organizacja Reporterzy Bez Granic podkreśliła, że w jej ocenie piętnowanie niezależnych redakcji poszczególnych dziennikarzy ma jeden cel – wzmocnienie kontroli władzy nad mediami. W Rosji status zagranicznego agenta nadawany jest również organizacjom pozarządowym, które korzystają z zagranicznych grantów. Na czarnej liście Ministerstwa Sprawiedliwości są m.in. innymi organizacja Memoriał, Centrum Analityczne Jurija Lewady i Fundacja Walki z Korupcją. Represje związane z nadaniem tego statusu doprowadziły do likwidacji m.in. Ruchu o Wolność i organizacji monitorującej procesy wyborcze GOLOS. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Już tylko jeden gol dzieli Roberta Lewandowskiego od wydawać by się mogło nieosiągalnego rekordu Gerda Millera. Legendarny napastnik reprezentacji Niemiec w latach 70. zdobył w jednym sezonie 40 bramek. Kapitan naszej kadry po hat-tricku w meczu przeciwko Borussii Mönchengladbach ma na koncie 39 trafień. Bayern zwyciężył aż 6-0 i cieszy się z 9. z rzędu tytułu mistrzowskiego, co było przesądzone już przed meczem z Gladbach, gdy RB Lipsk 2-3 przegrał z Dortmundem. W Hiszpanii bezbramkowy remis w hitowym spotkaniu Barcelony z prowadzącym w tabeli Atletico i status quo w jej czubie. Atleti mają 2 punkty przewagi nad Barcą. Real traci do lidera 3 oczka, ale swój mecz rozegra jutro u siebie przeciwko Sewilli. W Premier League mieliśmy test mecz przed finałem Ligi Mistrzów. Manchester City uległ na Etihad 1-2 Chelsea. Gdyby wygrał, świętowałby mistrzostwo Anglii. We Włoszech gol i asysta Piotra Zielińskiego w zwycięskim meczu Napoli, które 4-1 grało na wyjeździe Specję. W kraju jedną nogą w pierwszej lidze jest już pod Beskidzie Bielsko-Biała. Po remisie po 1 z Wisłą Płock zachowuje tylko matematyczne szanse na utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Potem Lechia walcząca o miejsce w europejskich pucharach też po 1 zremisowała z Krakowią. Trener gospodarzy Piotr Stokowiec uważa, że o podziale punktów zdecydowała kiepska pierwsza połowa w wykonaniu jego zawodników. Bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz, ale nie zawsze chcieć to móc. Na pewno ta pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. Zjadła nas taka presja, że bardzo potrzeba nam tego zwycięstwa. Wyglądało to bardzo dopornie. Wyglądaliśmy, jakbyśmy pchali autobus pod górę. Z kolei trener Pasów, Michał Probierz, jak prawie przez cały sezon, narzekał na klątwę wiszącą nad jego zespołem. My po tych urazach, po tych wszystkich problemach, jakie mieliśmy, to weszliśmy w ten mecz spokojnie. Utrzymywaliśmy się przy piłce, potrafiliśmy grać. No i generalnie są podsumowanie całego sezonu. Jeżeli Siplak znowu zderza się i musi zejść i do szpitala teraz trafił, także jest to sezon naprawdę niezrozumiały dla mnie. W ostatnim dzisiejszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie Wisła przegrała w Krakowie z Lechem Poznań 1-2. Aleksander Zwieriew i Matteo Berrettini zagrają w finale tenisowego turnieju ATP w Madrycie. Niemiec do 3-4 pokonał Austriaka Dominika Thiema, Włoch 2-4 Norwega Kaspera Ruda. Z kolei na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną Lewis Hamilton po raz setny w karierze wygrał kwalifikację w Formule 1. Dziś wyprzedził Maxa Verstappena i Walteriego Bottasa, a Filippo Ganna nie dał się wyprzedzić nikomu podczas jazdy na czas rozpoczynającej Giro d'Italia. Najlepszy z Polaków Maciej Bodnar był 15. To stawiamy kropkę znów o sporcie na naszej antenie serwisowo jutro po 15. Po 17. trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia od 14 stopni na wschodzie przez 19 w centrum do 23 na zachodzie. Lokalnie opady deszczu, a na wschodzie możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach. different kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses on your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate different kisses full of love. Drugą godzinę polarnego w tropikach wystartowaliśmy od razu z wysokiego C. Dr. Packer, znany remixer, rozkręcił nas tą wersją utworu Do I Do od Stevie Wondera. Za chwilę odwiedzi nas kolejna sława, Sting, tu z kolei w remiksie Zuma Dionis. Później będziemy się zanurzać m.in. w mistycznym wokalu Rodrigo Gallardo, w rytmach afro od Ramiro Musotto, w house'owej podróży do Santo Domingo, gdzie przyjmie nas mój przyjaciel Ezel. Pojawią się też znani w scenie klubowej Maceo Plex czy Double K. Plus, jak zwykle, wybiorę dla Państwa przemiłe, delikatne zakończenie. Zapraszam na muzyczną podróż z Polarnym jeszcze do północy. Trzeci Polskiego Radia. Canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta.

Polarny w tropikach. W tropikach, w Trójce. do you turn, turn cold, turn cold? w Tropikach w Trójce. W tle wybrzmiewa wersja bez bitów przepięknego numeru od Double K, Le Chadian Reprise, z wokalnym występem Franka de Gosso z Czadu. Kończymy zaś delikatnym utworem od Rokia Traore, piosenkarki malijskiej pochodzącej z ludu Bambara, którego dzieje sięgają co najmniej 7000 lat wstecz. Rokia Traore gra na gitarze akustycznej, nangoni i balafonie i często używa wielu harmonii w śpiewie. Państwu życzę spokojnej nocy i zapraszam ponownie za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. Kona kanya sigi jiri la kaya la musou kafu kau wale nyuma don sou kafu kau gonya dunya so woyi komba ala musoya ye doniye musou tabe ya tina wala ngeba na sou kafu anifa ma ba gonya dunya so kokoro fe. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z Media Expert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart 58 cali Samsung teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy HP teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.